deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta program konuğumuz geçen hafta olduğu gibi köpek balığı araştırmacısı, profesyonel dalgıç, metin yazarı ve müthiş kitaplar yazan toplayıcı dalgıç, hatta belki çöpçü dalgıç diyebiliriz, Hakan Kabasakal olacak. Geçen hafta kaldığımız yerden yazdığı Bir Dalgıcın Gözünden Boğazın Altındaki İstanbul kitabına bakmaya devam ediyoruz. Bozcaada'dan bakmaya devam ediyoruz. Gönül isterdi ki Bozcaada'da yine eskiden olduğu gibi Hakan birlikte baş başa yapabilelim bu programı. Ama ben adadayım, sen İstanbul'dasın. Deniz aşırı bir söyleşiyi daha birlikte yapıyor olacağız. Sen de ben de hoş geldik Hakan. Teşekkür ederim. Geçen hafta istersen kaldığımız yerden Bir Dalgıcın Gözünden Boğazın Altındaki İstanbul'a bakmaya devam edelim. Müthiş bir hikaye dinliyoruz. Aslında senin için ne kadar sıradan bir hikaye değil mi? Sen normalde yaptığın, ilgi duyduğun, tutkuyla bağlandığın denize, dalgıçlığa ne kadar normal bakıyorsun? Nefes alır gibi ya da kitapçının kitapla olan ilişkisi gibi baktığın bir işçi anlatıyorsun. Ama o kadar yabancıyız ki deniz kültürüne, insanlar o kadar uzak ki Boğazın dibinde yalılarda oturan insanlar için bile bu geçerlidir gibi gözüküyor. Bütün genellemeler belki yanlıştır ama burada daha gönül rahatlığıyla bazı genellemeler yapabiliriz diye düşünüyorum. Herhalde senin tecrüben de bunu yapabileceğimizi gösteriyor olacaktır. En azından okuduklarımdan bunu anlıyorum. Ne kadar yabancıyız yani İstanbul Boğazı'na. Biraz seninle bu konuyu konuşmak açıkçası bana çok çok iyi geliyor. Deniz, ben bu sene dalgıçlıkta kesintisiz 33 seneyi bitirdim. Şüphesiz benden çok daha uzun süredir yıl olarak dalan insanlar vardır ama ben bu süre içerisinde kabaca 10 bin saate yakın zamanı suyun altında geçirdim. Ve hala her dalış benim için ilk dalışım kadar zevkli. Zaten bu duyguyla yapmazsan yapamazsın bir süre sonra. Çünkü evet, ben dalmaktan çok keyif alıyorum. Özellikle son 2 senede salgından dolayı dönem dönem 2,5 ay dalamadığım zaman oldu. Kıyıya gitmek yasaklandı, işte hafta sonları kapatıldı vesaire. Ve bu benim için gelirimdeki azalmanın yanı sıra ruhsal bir rahatsızlık da yaratıyor. Çünkü bu benim ruhumu da doyuran bir şey. Çünkü tamam, yemek yer, karnını doyurursun ama ruhunu doyuracak bir şeyin yoksa bu eksik kalırsın. Ve ben şu anda kendimi eksik kalmış hissediyorum. Niye? Benim evimde haftada 2-3 gün kompresör çalışır. Binamdaki komşularım hafif bir vızıltı duydukları zaman onun sesine alıştılar iyice. Hakan Bey gene tüp doldurmaya başladı. İşte arabaya malzemeyi indirdiğinde bugün nereye gidiyorsun diye sorarlar. İşte bir başka komşum havanın iyi olduğu zamanlarda Boğaz kıyısında yürür, bir iki defa karşılaştık. Siz buralara mı dalmaya geliyorsunuz diye sormuştu. İşte yazdığım kitaplardan bir tanesini komşularıma da dağıttım. Benim o yaşadığım hayatı okuma fırsatları oldu ve birilerinin benim dışında da, çünkü dalıp toplayıcı dalgıçlık yapan arkadaşlarım var. Hani biz küçük bir, nasıl diyeyim, loncalar olurmuş ya eskiden. İşte ayakkabıcılar loncası, işte çantacılar loncası. Biz de dalgıçlar loncasıyız aslında Boğaz'da. Bu işin kültürel tarafının tanımıdır bana göre. Hani her gün bir amaçla birilerinin suya girmesi, o işte İstanbul'un yüzeyin altındaki İstanbul'a kısa ziyaretler yapması, işte burada bir şeyler araması, bulması, çıkartması ve bu işle birilerinin hayatını idame ettiriyor olması insanlara önce çok ürkütücü geliyor. Çünkü Boğaz hakikaten zor bir deniz. Bunu geçen haftaki programda da konuşmuştuk. Ama bir yandan da insan kendisini ürkütene, gizemli olana bir şey duyar ya, ilgi duyar ya. Boğaz'ın dibindeki İstanbul aslında onların görmek istedikleri, bilmek istedikleri yer. Belki de işte bir dalgıcın gözünden Boğaz'ın altındaki İstanbul birazcık bu açlığı bastırması doyurdu demiyorum. Çünkü hiçbir zaman doyuramazsınız. Yeni bir şey çıkacaktır. Ama herhalde küçük bir atıştırmalık oldu bu açıdan. Ve hani İstanbul'un görünen kısmının ötesinde görünmeyen ama çok zengin bir yaşam olduğunu, canlılarıyla, işte batıklarıyla, dipteki eski şişeleriyle, işte hurda kurşunlarıyla aşağıda bir yaşam dönüyor ve birileri buradaki yaşamdan kendi karadaki yaşamını devam ettiriyor. Ben hani İstanbul Boğazı'nda yaptığımız dalışları hep böyle devam ettiririm. Yani bir başka yaşamdan aldıklarımızla karadaki yaşamlarımızı devam ettirmektir bana göre İstanbul Boğazı'na dalmak. Evet, aynı zamanda da kentin hafızasıyla karşı karşıya kaldığın en dokunulmamış alanlardan da bir tanesi. Hatta en dokunulmamış alandır İstanbul, çünkü her karışı altındır ve her karışı çok eşelenmiştir. Artık özünü kaybedecek kadar üzeri kabuk bağlamış bir yapıdır. Oysa suyun altı böyle değil. Suya girdiğiniz zaman nereye bakacağınızı çok iyi bilmeniz gerek. Ve bizler kurşun dalgıçlı yapıyoruz Boğaz'da. Çıkarttığımız kurşun da işte oltacıların, oltalarının, amatör balıkçıların oltaların uçlarına bağladıkları kurşun iskambiller dipte takılıyor. Evet, misinaları zaman batsın diye kullandıkları ağırlık o kurşunlar. Evet, ama takılıyor, batıyor ve siz onları topluyorsunuz. Aslında ne kadar faydalı bir iş yapıyorsunuz. Ya şöyle izah edeyim. Biz bu işi ekip olarak... Ya herkes kendi hesabına çalışır. Yani bu ekip içerisinde 5-6 arkadaşız. İki kişi haricinde hepimiz 50'sini geçmiş insanlarız ve hiçbirimiz de ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin bu işi bırakamayan insanlarız. Toplamda 20 yıllık süre içerisinde, çünkü bu 33 senenin tamamında kurşunculuk yapmadım ben. Başka dalışın başka kollarında da çalıştım. 1000 tona yakın kurşun çıkartmışızdır Boğaz'ın dibinden. İnanılmaz bir iş, evet. 1 gram kurşun 10 bin litre suyu zehirler. Zehirlemeye yeter. Kurşun bir ağır metaldir ve bulunduğu ortamı zehirler. Ve düşün, bu 1000 tona yakın kurşunu çıkartarak biz Boğaz'a nasıl bir hizmet yapmışız? Bu sadece bizim ekibin çıkarttığı miktarlar. Ve hala Boğaz'ın derin sularında ciddi anlamda kurşun var. Asırların birikmiş kurşunu var. Ya bunu çıkartmak o kadar kolay değil. Hani heveslenenler oluyor. Bir de işte son birkaç senedir salgın koşullarından dolayı insanlar hani yapacak iş arıyorlar, çünkü hakikaten işsiz kaldılar, parasız kaldılar. Bir şekilde bir yerlerden de bir malzeme buluyorlar. Kendilerini hop kaldırıp Boğaz'a atıveriyorlar. Bunlardan ölenler de oldu. Tabii. Biraz da yani eğitim yok. Eğitim alsanız öyle hani Boğaz hemen ha deyince dalabileceğiniz bir yer değil. Kendinizi geçen programda da söylemiştim. Zihnen çok iyi hazırlamış olmanız gerek Boğaz'ın dibinde karşılaşacağınız zorlu koşullara. Gün oluyor, kışın mesela yaptığım dalışlarda sabah 9, hava aydınlanmış kıyıda ama suyun altı hala zifir karanlık. Boğazın çünkü suyunun özelliklerinden kaynaklanan da bir karanlığı vardır kışın. Planktonu artar, işte hava zaten kapalı, güneş kendini göstermek için nazlanıyor ve siz o karanlıkta işte basit bir işte kafa feneri, elleriniz boş kalmak zorunda çünkü, el yordamıyla dipte kurşunu arıyorsunuz. Yani dalgıcın, bir dalgıcın el yordamıyla görebilmesi gerek. Yani dalgıç, Boğaz dalgıcı el yordamıyla hayal ederek rızkını arayan adamdır aslında Boğaz dalgıcı. Bizler öyleyiz. Onu ilk işaretleri bulduktan sonra kazmaya başlıyorsunuz orayı. Bir dalgıcın tırmıkla dalması İlk görene garip geliyor. Ya bunu ne yapıyorsunuz? Diyor. İnanılmaz. Ne evet, sen de kitapta yazmışsın. Yani bir gün hayatımda dalış malzemelerimin yanında bir tırmıkla suya gireceğimi söyleseler hadi be derdim diye yazmışsın orada. Bunu derdim ama hayat beni zorladı buna yani. Evet, dalacaksın, bu işi yapacaksın ve dipte her ne arıyorsan onu bulup çıkartacaksın. Ya bizler işte arama, bulma, toplama, çıkartma dalgıçlarıyız. Hani bizim aritmetiğin en sevdiğimiz işlemleri toplama, çıkarmadır. Kurşun çıkartıyorsunuz. Kurşunları yani nasıl öğrendin? Nereden çıktı bu? Nasıl bu böyle bir şeye merak sardın? Yani ben bugünlerde dalıp kurşun çıkartacağım mı dedin? Yoksa nasıl oldu bu? Hayır. Bu işin mucidi çok sevdiğim bir dalgıç arkadaşım, abim, ustam Osman Yazla vardır. Çok iyi tanırım. Ben de hayatımdaki ilk dalış elbisemi 1991 yılında Karaköy'den Teknisap bayiydiler o zaman. 1991 yılında Mehmet Talay'la birlikte böyle biriktirdiğim paralarla bir şeyler de satarak öğrenciyken gidip ilk dalış elbisemi kendisinden almışımdır. Bir Teknisap Minolkam olmuştu. Hiç unutmuyorum. 1500 mark para vermiştim. 1991 yılında, ama o zaman çok pahalıydı Hakan her şey. Şimdi de pek farklı değil. Gene aldı başını gitti. Şimdi Osman abi toplayıcı dalgıçlığa beni alıştıran kişi. Yani Boğaz'ın toplayıcıları arasında çok eski namlı dalgıç abilerimiz de var. Mesela rahmetli Tıran abi, Tıran Oktay. Girit göçmenidir. Onları ailesiyle beraber Girit'ten getiren geminin adını vermişler oğullarına. Tırhan. Tırhan vapuru. Yağ kapanı dalgıçları derler bu nesle. 1930'larda bunlar işte daha Birinci Dünya Savaşı'nın bitişinin üzerinden 10 sene geçmiş, işte 18, 30, 12 sene. Tabii gerek Osmanlı ordusundan toplanıp denize dökülen cephaneler var. Gerek işte o dönemdeki başka sahil batıklar var. Bunları dalar, çıkartır. Daha sonra Şişhane tarafında Yan Kapanı diye bir yer vardı. Oraya götürür. İşte bir boru anahtarı, bir çekiç, bir de çiviyle bu koca koca obüs mermilerini söker. İçinden çıkan şarapnelleri, kurşun misketleri, dışındaki metal gömleği, işte içinden çıkan makarna barutları ayrı ayrı satarlarmış. Yani yan kapanında denizden çıkartılan hurda nakite döner, dalgıçta cebini doldurur gidermiş. Şimdi bizleri, yani bizim nesli yeni nesil yan kapanı dalgıçları olarak tanımlıyorum. Evet. Ama bizler de denizin dibinden topladığımız metalleri satıyoruz. Kurşunculuğa gelince, kurşun, yani olta kurşunu toplama işinin mucidi ise Mustafa Dursun diye saydığım bir arkadaşım vardı. İşin mucidi odur. Çok fazla detayına girmeye gerek yok. Bir gün 2000'lerin başında kıyıda oturuyor bu. Herhalde işsizlik zamanlarına falan denk gelmiştir. Denize bakıyor, ya ne yapayım ne yapayım diye. İş icat etmeye çalışıyor kendisine. Bakıyor böyle oltacılar var kıyıda. İşte adam oltayı atıyor, balık çekiyor. 2-3 oltada bir kurşun kopartıyor ve herkes kopartıyor. Birkaç gün geliyor gidiyor, bunları izliyor. Ya diyor, bunlar her seferinde bu kadar kurşun kırıyorsa dipte, dipte kurşundan bir derya deniz olmalı diyor aşağısı. Kurşun dolu olmalı diyor. Hemen Karaköy'e gidiyor. Orada yıllar sonra gene toplayıcı kurşuncu olan bir başka arkadaşımıza, Cem Özbakır. Onun o tarihlerde Kemeraltı Caddesi'nde işte zıpkın malzemesi sattığı dükkanı var. Ya bana diyor bir takım malzeme ver hemen. O güne kadar ne dalmış ne dalış eğitimi var. Cem ayaküstü bir eğitim veriyor Mustafa'ya. Mustafa Sarayburnu'na gidiyor, suya dalıyor. 20 sene önce oluyor bak. Of, yani hem de Sarayburnu en akıntının en güzel olduğu yerlerden birisidir orası. O gün Mustafa'nın Sarayburnu'ndan çıkarttığı ilk kurşun çuvalı, kurşun dolu ilk çuval, yıllar sonra bizim gibi birçok insana, daha doğrusu yıllardır bizim gibi birçok dalgıcı bir ekmek kapısı açan, bazen ana iş, bazen yan iş olarak bir ekmek kapısı açan bir iş kolunun miladıdır. O ilk çuval çok kıymetlidir o yüzden. Bizim hikayenin başlangıcı odur. Ardından iş koşullarındaki değişikliklerden dolayı Cem de başlıyor. İşte Olgun Malatya vardır, çok iyi sanayi dalgıcıdır. O bu işe giriyor. Osman abi zaten işin içerisinde. İşte ben varım vesaire. Biz aslında bu kurşun dalgıçlığının Boğaz'daki ilk nesliyiz. Yani bizden sonra hani bizlerden görüp de başlayanlar da oldu, kurşun çıkartanlar. Fakat biz bu işin galiba birazcık da hani kültürel özünü, ruhunu da temsil ediyoruz. Çünkü benim bu bahsettiğim kişiler, ben dahil, daima bir yardımlaşma içinde yaptık bu işi Boğaz'da. Sonrasında birbirine çok rakip çıkanlar oldu yeni nesillerde, ama hani o omuz omuza vermeyi, işte beraber çalışmayı, denizin altındaki ekmeği de, keyfi de paylaşmayı bizi çok sevdik. İşte dediğin gibi bir dalgıç longcasıyız demiştin. Çok haklısın yani burada. Bu şekilde devam ettik. Yani sonuçta bir şey gibiydi. Boğaz'da dalmak böyle tatlı, hüzünlü bir müzik gibidir. Dalarsın, daldığın gün çok keyif alırsın, ama dalamayacağın günler geldiğinde bu paylaşılan keyifleri, her dalışta yeni bir sayfa çevirir gibi o hikayenin yeni bir sayfasını okuyamayacağın günleri gelir. Böyle hani hüzünlü rembetiko müzikleri vardır işte. Onlar kulaklarımda çınlar benim böyle aşağıda. Hani daldığım gün keyif alırken dalamayacağım günlerin hüzünü de hissederim ben. Öyle bir şey. Yani dalarken dalamıyor olma halinin üzüntüsünü yaşıyor olmak artık tutkunun boyutunu belki dinleyicilerimize anlatabilmek için doğru bir tariftir diye düşünüyorum. İstersen geçen hafta çok geç çalmıştık. Şimdi biraz daha böyle başlara doğru tam Rebetiko çalalım dediğin ve geçen hafta da Marcos van Vacaris ile başladığımız serüveni istersen bir Marcos van Vacaris parçası daha dinleyelim. Ne dersin? Valla çok güzel olur. Bu sefer Marcos van Vacaris ve Apostolos Hatzihristos ikilisinden dinleyeceğiz. Dans Minör parçalarının ismi. Bu parçayı dinledikten sonra Hakan Kabasakal'la Boğaz'ın altındaki İstanbul'a bakmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına program konuğumuz Hakan Kabasakal ile yazmış olduğu Bir Dalgıcın Gözünden Boğaz'ın Altındaki İstanbul kitabının içinde gezinmeye devam ediyoruz. Marcos van Vacaris ve Apostolos Hatzihristos kilisinden Dans Minör isimli nefis parçayı dinledik. Yine oldukça eski bir kayıttı bu. Ve Hakan'ın yazdığı kitap diyorum ama yaşadıklarından yazdığım bir hikaye. Yani aslında yazılmış, birlikte yaşanmış bir hikayeden de bahsediyoruz. Toplayıcı dalgıçlık, denizden kurşunları çıkartıp onları yeniden hayata kazandırma hali, denizdeki kurşunun, zehirleyici kurşunun denizden temizlenmesine küçücük de olsa bir katkı ki yıllarca bu yapıldığında inanılmaz bir rakam. 1.000 ton demiştin, değil mi Hakan? Bu ekip olarak bizim aşağı yukarı 20 yılda çıkarttığımız toplam miktar. İnanılmaz. 1 gramı 10 bin litre suyu kirletiyor. 1.000 ton eşittir 1 milyon kilogram eşittir 1 milyar gram. Çarpı 10 bin, benim matematik yetmiyor burada. İnanılmaz, Çok. inanılmaz. Ve bizim yaptığımız bu kurşun dalgıçlığı sadece ekonomik değil, aynı zamanda ekolojik bir faydası var. Yani evet, biz bunu babamızın ayrını çıkartmadık. Çıkarttık, hurdacılara sattık, para kazandık, kazanmaya da devam ediyoruz. Bazen ana gelirimiz oldu, bazen yan gelirimiz oldu ama her zaman hayatımızın bir kısmını idame ettiren kaynak oldu bu bizim için. Evet, bu bizim için ekonomik bir fayda. Ama işte hesap ortada. 1 gram 10 bin litre, bu da ekolojik faydamız. Artık bunları çıkartırken dipte ne kadar hayalet ağ, hayalet olta, işte ıvır zıvır zararlı şey varsa onları da çıkartıyoruz. Bazen akü çıkartırız dipten. Millet anlamıyorum yani, teknedeki aküyü bir insan niye atar ki denize? O kocaman gemi sistem bataryalarını, hani onu kıyıya çıkartın, çöpe atın yani. Burada yapanlara söylüyorum, hani yapmayanı tenzih ederim açıkçası. Atıyorlar, biz de çıkartıyoruz işte, budur. Evet, yani yıllardır bu oluyor denize. Hala bir şeylerin atılıyor olması inanılmaz bir şey. Gerçi senin kitapta da yazdığın gibi bugünün çöpü yarının büyük bir hazinesi bir yandan da baktığın zaman, ama Kesinlikle. akü dediğin şey gerçekten, kurşun dediğin şey gerçekten artık taammüden cinayet gibi bir şey. Ciddi bir, belki de suç Hakikaten olmalı. ben işin o tarafına girmeyeyim. Sonuçta bu malzeme kullanılıyor. Belki daha doğa dostu bir hale getirilebilir. Dışı plastikle kaplanabilir. Suda çözülmesini önleyecek bir tabaka yapılabilir dışlarına, olta kurşunlarına, ama bütün bunlar maliyet. Evet. Ya işte o gün gelene kadar bizim gibi dalgıçlar bunları çıkartacak. Hem ekonomik bir fayda hem de ekolojik bir fayda sağlayacak. Böyle devam edip gidecek. Peki bu kurşunları nerelerden çıkartıyorsunuz? Yani nasıl orada kurşun vardır öngörüsüne sahip olabiliyorsunuz? Nereden biliyorsunuz? His mi, yoksa oltacıların çok gezdiği yerlere mi gidiyorsunuz? Yoksa biz buralara dalalım, orada mı bakalım? Her yerde mi çok fazla sayıda bu kurşunlardan var? Ya bir kere iyi bir dalgıç, iyi bir kıyı gözlemcisi olmak zorunda. Böyle akıntıyı izleyecek, buradan atılan olta dibe ulaşana kadar ne tarafa gider, hangi havada ne olur, bunları bilecek. Şimdi kimi dalgıç özellikle dalış eğitimi almamış, artı dalgıçlığı ya da boğazda dalmayı benim sana anlattığım o ruhani tarafını göz ardı ederek dibin yağmacısı gibi çalışan insanlar, bu sana birazdan anlatacağım şekilde çalışmıyordur. Hani iner, bulursa bulur, bulamazsa bulamaz. Onun bakışı bu. Fakat bizler dibe indiğimiz zaman dibi okumaya çalışırız. Zemini anlamaya çalışırız. Özellikle dipteki işte kayaları, çıkıntıları, efendime söyleyeyim, düzgün giden bir kıyı bir anda yar gibi böyle 3-5 metre iniyorsa burada olabilir gibi birçok parametreyi her dalışta ben kafama yazarım. En azından benim yöntemim budur. İlk dalışımdan itibaren hep kafamda İstanbul'da daldığım yerleri böyle görünmeyen bir haritanın üzerine boyadım ben. O benim zihnimde. Bir boğaz haritasında sürekli kurşun kalemle güzel işaretlerim ben yaptığım dalışların bölgelerine. İşte ne çıkarttıysam mutlaka bir kod veririm. O kod dalış defterinde karşılığı vardır. İşte yazarım oraya şuradan şunu çıkartmışım, buradan bunu çıkartmışım diye. Ama ilk dalışında böyle açılan bembeyaz bir sayfa vardır. Hani dalmaya devam ettiğin müddetçe o beyaz sayfa kerterizlerle, işte buluntularla, anılarla dolmaya başlar. Eve gelirim, bir sonraki güne hazırlanmaya başlarım. İşte akşam da otururum ve sürekli o gide her gün biraz daha dolan o haritayı düşünürüm. Ya ben geçen sefer burada böyle dalmıştım ama burada bulamamıştım. Az ötesinde şöyle bir kayanın dibinde bulmuştum gibi gibi gibi. Uzaktan bakan birisi beni o anda böyle aylak aylak oturan, işte vakit öldüren birisi gibi görebilir ama ben aslında orada hayallere dalarım. Ve hayallere dalarken ben denize dalmışımdır orada hayalimde. Ve kafamda onları yeniden yerli yerine oturtuyorumdur. Ve bugüne kadar bulduklarım aslında hep böyle karada kafamda kurduğum o hayallerle bulduğum şeyler. İlk bu sefer de şuraya bakayım. Ben geçen sefer buranın şu tarafına bakmıştım, bu sefer bu tarafına bakayım. Birazcık denizi, kıyı okumayı bileceksiniz. Öğreneceksiniz daha doğrusu. Yani ilk günden itibaren unutmamak diye bir şey yok. Unutursunuz ama yani dalış defteri tutmak o yüzden iyi bir pratiktir. Ben 33 senedir düzenli dalış defteri tutan ender insanlardan biriyimdir. Böyle seyir defteri gibi her dalışım kayıtlıdır benim orada. Zaman zaman hani geriye dönüp onlara bakmak da iyi bir pratiktir. Bütün bunların hepsi işte bir araya geldiğinde hiçbir zaman %100 garantisi yok ama çoğunlukla aradığınızı bulabiliyorsunuz. Evet, sadece aradığını bulmuyorsun, aynı zamanda da bu hikayeyi bugün bizlere aktarabilmeni de sağlayan bir araç haline geliyor bu. Çünkü sen mutlaka bu dalışları not ettiğin için bugün bu kitaplar var, bugün bu hikayeler var. Yoksa işte diğer toplayıcı dalgıçlar gibi sadece işte günlük o günkü yevmiyeye ya da o gün topladığına bakıyor olsan bu hikayeler çıkmazdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Ya çok doğru söylüyorsun çünkü benim aslında bu işi yapmamın temel sebeplerinden bir tanesi de bu hikayeyi yaşamaktı. Ben böyle yaşamak istedim. Yani benim şu güne kadar yaşadığım her şey aslında dalışa ilk başladığımda hayal ettiğim şeylerdi. Ben hani geçmişe dönüp baktığımda bu süreci hayal ederek ben kendi hikayemi planlamaya başladığımı ve o planın doğrultusunda yaşadığımı görüyorum. Sonuçta bu kitaplar hep o süreçlerin içinden çıktı ve ben bunları yazarken sadece kendi hikayemi de yazmadım. Benimle birlikte olan herkesi de bir şekilde o hikayeye kattım. Çünkü bu macera tek başına yaşanmadı. Birileri vardı, arkadaşlar vardı. Zaten ya dalışın hani %30'u, %40'ı bir şeyler bulmaksa bence yarıdan fazlası muhabbettir. Yani muhabbetsiz dalış olmaz. Hatırlarsın çok sevdiğimiz bir arkadaşımız vardı. Allah rahmet eylesin. Anna. Ya kaybettik. Ne kadar erken, ne kadar üzüldük. Geçen yıl içimiz parçalandı gerçekten. Uzun zaman Allah hastaydı. Allah rahmet eylesin. Yani çok Amin iyi bir arkadaşımızdı. Çok. Ve benim dalışa biz beraber başladık onunla 33 yıl önce. Ona da işte ilk malzemesini kemer altında almıştık. Çok güzel böyle 6,5 milimetre teknisap Mallorca bir elbise almıştık. Hatta bu elbiseler bildiğim kadarıyla yok artık. Yok, ben de Minorca almıştım. Benim de ilk elbisem Minorca'ydı. 5,5 milimetre. Evet, lazım. Evet. Çok evet. Güzel elbiselerdi bunlar. Çok güzel. Çok hala güzel duruyor biliyor musun? İnanılmaz güzel. Sığmıyorsundur muhtemelen. Asla sığmıyorum. Evet. Ve Anna'yla biz ilk dalışlarımızı Boğaz'ın yanı sıra şeyde yapmaya başladık. Kınalıada'da çöp iskelesinde. Ben 4. sınıfa geçmiştim fakültede. Bitirme tezimde Kınalıada çöp iskelesinin işte dip yapısını ve dip hayvanlarını inceleyen bir rapor hazırlamaktı bitirme tezim. Anna'ya sordum. Yani tamam ben böyle bir işe giriyorum ama biraz ölçüsüz, hesapsız, kitapsız girdim galiba. Bana yardım eder misin? O da tamam nasıl beraber dalıyoruz. Değiş o değiş. Yani hiç gene kantinde çay içiyorduk. Ya. O zaten başımıza ne geldiyse o kantin çayları yüzünden geldi. Rahmetli anneannem o zamanlar Şirin Evler'de oturuyoruz. Dalışa gideceğimiz zaman işte yemek hazırlar, kumanya hazırlar bize. İki tane de çok sevdiğimiz arkadaşımız vardı. Oktay Doğantepe ve Mustafa Tunalı. Anna'nın sınıf arkadaşıydı onlar. İşte bir diyelim pazar günü ya da cumartesi mi dalışa gideceğiz. Cuma'dan işte arkadaşlardan bir tanesi Anna'da kalır, bir tanesi bende kalır. Yardımlaşarak gidiyoruz. Yurtta kalıyordu o iki arkadaşımız da İstanbul'da. Hem böyle güzel bir gün de olsa bir aile, ev ortamında oluyorduk. Muhabbet ediyorduk. Anneannem yani evde arkadaşları ağırlamayı çok severdi. İşte yedirsin, içirsin. Dalışa gideceğimiz günün akşamında bazen işte toplaşır bize gelirdi bütün bu tayfa. O günler için sobalı ev sabahtan o sobanın üzerinde kuru fasulye kaynamaya başlardı. İşte akşam olduğunda yere sofra kurardık. Şimdi masanın olduğu oda soğuk. O zamanlar hani ev kaloriferli yapılmış ama müteahhit inşaatı bırakıp kaçtığı için sobalıya dönmüş ve soba neredeyse orada oturuyor herkes. Mecburen kış dalışı bir de bunda. Güzel bir sofra kurulur. İşte o kuru fasulye kazanı ortaya getirilir. Herkes istediği kadar alır. Ve biz o dumanı tüten kuru fasulyeleri kaşıklarken dumanı tüten muhabbetler ederdik böyle. Çok başkaydı. Yani dalgıç sofrasının muhabbeti çok güzeldir. İşte o sofrada vatan kurtarırsın, kustodan konuşursun, efendim avcılık yasaklansın mı, balıklar şöyle mi çoğalır, işte biz şöyle mi dalgıç olacağız falan. Yani palavranın bini bin paradır diyeyim sana. Hep birlikte hayallere dalınır. Esas dalış oradadır yani. Hayallere dalar gidersin böyle o dumanı tüten muhabbetlerde. Anlayı kaybetmek o yüzden çok üzdü beni. Ya. Yani çünkü dalış arkadaşıydı, can yoldaşıydı. Önemli olan dalışta bu şekilde dostluklar kurabilmek. Yani herhangi bir yere gidip en güzel yere ne bileyim Maldivlere gidersin. Binlerce dolar para verirsin. Vardır gücün gider dalarsın orada. Yani dalana da bir şey demem. Yani herkesin zevki, tercihi ayrı. Fakat hani bir meslek olarak bu işi yapıyorsan böyle omuz omuza birileriyle birbirine destek olarak bu dalışları yapıyorsan hani dalamayacağın günler geldiğinde gerçekten seni ayakta tutacak o ruhsal birikimi de kenara koyuyorsun demektir. Evet. Bence bu çok önemli. Yani dalmayı benim gibi bir hayat şekli falan diyorlar. Yani bu bir hayat şekli falan değil. Yani balık değilim ben sonuçta. Bu benim hayat şeklim değil. Ama bu bana karadaki hayatında gerçekten dayanma gücü veren çok özel bir şey. Nefes aldığın yer, evet. Bana nefes alma isteğimi çoğaltan bir yer orası. Ya bu direkt şuna benzer. İşte kılıç balığı etini neye benzetirsin? İşte tavuk etine benzetirim. Yani alakası yok. Yani böyle hep tanıdığımız bir şeylerden yola çıkarak tasvir etmeye çalışırız ya onu. Yani ben hiçbir zaman denize aşık olmadım mesela. İşte millet diyor mavinin şöylesi, işte derin bilmem ne. Deniz seni boğmak için fırsat kollar. En küçük deniz, bir açığında hemen öldürür gerçekten. Kesinlikle seni öldürür. Deniz senin açığını kollar. Sen iyi olduğun, kuvvetli olduğun, bedenen ve zihnen bir bütün halinde kuvvetli olduğun ve gerekli eğitimi almış yetkin bir kişi olduğun sürece denizle mücadele edebilirsin. Ama bunun dahi sınırları var. Tabii ki. O sınırları iyi bilmek zorundasın. Kendi sınırlarını ve denizde başa çıkabileceğin koşulların sınırlarını çok iyi bileceksin. Evet. Aksi takdirde bu kadar uzun süre yapamazsın dalmışlığı. Evet, hem çok büyük bir saygı duyman, hem çok büyük bir korku duyman ve aynı zamanda da tedbiri elden bırakmaman gereken bir iştir bu. Korku çok iyidir suda. Yani tabii. Korku paniğe dönmüyorsa korku iyidir. Yani korku seni tetikte tutar, korku çevresel farkındalığı da arttırır. Ama böyle vücuduna değen bir gümüş balığından aman Allah'ım hemen paldır küldür çıkmaya kalkacak şekilde korkuyorsan da dalmayacaksın. Evet. Ya benim bu arada aklıma sen kılıç balığının tadı hani tavuk etine benzer yok böyledir dediğin anda Bozcaada'dan çok güzel bir hikaye geldi. Bunu anlatmadan olmaz. Belki eski programlardan bir tanesinde de anlatmışımdır. Bozcaada tabii üzümüyle, şarabıyla meşhur bir çok yer. Ve balığıyla meşhur bir yer. 1960'lı yıllarda rahmetli Vasil amca ve rahmetli Simeon amca Bozcaada'da Ağustos ayında bağ bozumunu yapıyorlar. Avlanan balıkları alıyorlar. O zaman İzmir'den İstanbul'a giden bir gemi var. Bozcaada'ya da uğruyor. Bozcaada'da bu gemiye yükleniyorlar bütün yükleriyle birlikte. Vasil ve Simeon amca İstanbul'da balıklarını Kumkapı'ya, sebzelerini hale satıp yıllık gelirlerini alıp ihtiyaçlarını görüp bir iki gün keyif yapıp adaya geri dönüyorlar. Hikaye böyle gelişiyor. Bunlar alıyorlar, işlerini de bitiriyorlar ve en sonunda Kumkapı'da bir meyhanede oturmaya başlıyorlar ve işte yemeklerini söylüyorlar, mezelerini, içkilerini söylüyorlar, muhabbet ediyorlar. Bunlar hem balık hem bağcılık, bütün bu işlerle uğraşan Bozcaadalı insanlar. Kumkapı'da bunları pek önemli birisine benzetmiyorlar. Hatta böyle kasketleriyle, ceketleriyle, bir köylü algısıyla bu insanlara yaklaşıyorlar. Ne istiyorsunuz diye yaklaşıyor garson. Vasil amca Bozcaada'daki son meyhanenin sahibi. Simeon amca hem meyhanecilik yapmış, demircilik yapmış, bakkallık yapmış, bağcılık yapmış, emlakçılık yapmış, bir türlü her hayatın çemberinden böyle 5-6 defa geçmiş bir insan. Her ikisini de rahmetle anmak isterim. Çok çok iyi hatırladığımız insanlar. Kılıç şiş istiyor garsondan. Mezelerini söylüyorlar, içkilerini söylüyorlar, oturuyorlar. Garson da tamam diyor, alıyor siparişi, gidiyor ve bir süre sonra balık geliyor. Balık geldikten sonra birer yudum alıyorlar balıklarından. Ve Simeon Vasil'e bakıyor, Vasil Simeon'a bakıyor. Bakıyorlar, diyorlar ki ya bu kılıç değil. Çağırıyorlar garsonu. Bana Vasil amca kendisi anlatmıştı bu hikayeyi. Böyle bir hikayeyi baş kahramanından canlı dinlemekten de çok büyük bir mutluluk duyduğumu söylemeliyim. Garson geliyor. Vasil amca diyor ki ya bu kılıç balığı değil. Biz kılıç balığı istemiştik. İstersen al bunu götür, değiştir. Bize öyle geri getir diyor. Garson da bunlara artık daha da böyle aşağılayıcı bakıyor ve aynı zamanda söylemi de artık geliştiriyor. Diyor ki herhalde siz diyor hiç kılıç balığı yemediniz diyor. Tadını bilmiyor olmalısınız diyor. Bu getirdiğimiz kılıç balığıdır diyor. Vasil de ona tabii bir çok önemli bir meyhaneci olarak, bu kültürü hazmetmiş birisi olarak diyor ki evet diyor, haklısın diyor, pek kılıç balığı yemiyoruz ama diyor senin bize getirdiğin bu keleri her gün yiyoruz kardeşim diyor, o tadı biliyoruz diyor. Bize lütfen diyor al bu keleri götür ve kılıç balığı getir diyor. Ve hikaye böyle, adam rezil oluyor, gidiyor hakikaten onlara kılıç balığı getiriyor ve tatlıya bağlanıyor. Böyle enteresan da bir hikaye var. Kılıç balığı ve tatlar konuşulurken bu hikayeyi anlatmasaydım gerçekten olmazdı. Kılıç ve keler, keler de aslında köpek balığı. Evet, bir dip köpek balığı ve çok köpek, lezzetlidir. Bir köpek balığı ama işte o da koruma altında artık, avlanması yasak. Gayet tabii. Eski yıllarda hatırla Hakan, yani fener balığını bile ayıklar atarlardı. Yani kafasını koparır, bir şey yapar atarlardı. Çok ekonomik değeri çok çok azdı. Yerel balıkçının pek rağbet ettiği balıklar değildi bunların hiçbirisi. Keler de öyle. Balıkhanede barbun ağıyla, voli ile yakalanır mıydı bilmiyorum. Yakalanıyor muydu? Voli ile çıkmazdı. Dip barakatası, evet. Fanyalı ağlar, bunlara bir de trole gelir. Trol, doğru. Bunlarla yakalanırdı ve bu balık teknede artık ölmüştür. Balıkhaneye gelir. Balıkhanede kim ne isterse artık balık olarak verilirdi. Biz çok yıllarca, ben hiç bedel ödemeden Bozcaadalı balıkçılardan keler balığı aldığımı ve babamın onu böyle asıp ayıklayıp yıllarca işte terbiyelere yatırıp şişler hazırlayıp olağanüstü lezzetlerde yediğimizi çok iyi hatırlarım. Ve o lezzeti de asla unutmuyorum. Koruma altında olduğunu ilk defa senden duydum. Yok artık, koruma müthiş. Altına alındı. Yasak artık avlanması. Çok ya çok deniz, güzel. Aslında şöyle, deniz kültürü sadece hani dalmak, denizin kıyısına gitmekle sınırlı değil. Eve geldiğin zaman mesela o deniz kültürünün eve sinen kısmı akşam o kurduğun sofradır. Misal ben özellikle fırtınalı günlerde dalmayı da severim. Ha, fırtınalı günlerde boğazın en azgın yerinde gidip dalmıyorum. Daha makul daldığım yerler de var. Eğer çok şiddetli bir lodos fırtınası ise mutlaka Üsküdar'da Kuşkonmaz Camii'nin önünde girerim. Kurşunu güzeldir, eski şişeler falan çıkar bazen. Ya da işte daha yukarıda Çubuklu'da girerim. Gene kurşunu güzel olan bir yerde. Yani güneyden esiyorsa daha kuzeye gideceğim. Kuzeyden esiyorsa bu sefer kuzeydeki koyluk yerlere gideceksin. Böyle bir havayı da takip etmen gerek. Aha, fırtınalı günler bu hikayelerin en çok derlendiği günlerdir. Neden? Şimdi fırtınalı günlerde çok yorulursun denizde. Efor sarf edersin. Özellikle ikinci dalışa girmek için o birinci ve ikinci dalışın arasındaki o bir saatlik bekleme molasında arabanın içerisinde tir tir titrerken kendine cesaret verirsin. Böyle bir bardak sıcak çayda böyle yavaş yavaş kendini ısıtır ve bir sonraki dalışı yapman gerektiğini, hele ilk dalışta aradığını bulamadıysan, bugün eve elin boş dönmek istemiyorsan işte suya girmen gerektiğini kendine defalarca defalarca anlatırsın. İkinci dalışa girerim, işte hele bir de aradığımı bulduysam, hele bir de o kurşun torbasının içerisine üzerinde işte eski markalar olan bir şişe de bulduysam, bunu bir sonraki hafta anlatırız. Şişe Delisi kitabında, o şişe kısmına pek girmeyeyim şimdi. Evet. Yani torbam istediğim gibi dolup çıktıysam malı satarım. Eve dönerken mutlaka akşam sofrayı kuracak küçük bir aslan sütü girer eve. Akşam o masa kurulur. Hani şimdilerde İstanbul'da, eskiden İstanbul'un kendine has bir rakı kültürü vardı. İstanbul'da kendine has rakı markaları vardı. Ha, ben bunları nereden biliyorum? Çoğunu dipten çıkarttığım şişelerin üzerinde okudum. Mesela Bozcaada'da Demetra Kapulo ailesi vardır. Evet. Şarap yaparlardı. Ben de onların, Demetra Kapulo'ların matara şeklinde şişeye doldurulmuş rakılarının boş şişesi var. Beykoz'da bulmuştum. Misal yani bu bahsi burada hemen kesiyorum. Şişe markalarını sonra anlatırız. İşte çoğu İstanbullarda eski İstanbul rakı mezelerini tanımıyor. Mesela şimdi Lakarda diye önümüze bir şey geliyor. İkramı bilinmiyor. Oysa o Lakarda'nın kendine soğan üzerinde dereotlu bir getiriliş şekli vardır. Ya. İncecik incecik çizersiniz. Hani limonu sıkarsınız üzerine, biraz beklersiniz. O et gevşer, biraz daha sıkarsınız. O bir şeydir. Ben mutlaka midye plaki yaparım evde. Midyenin plakisini yapabilen meyhaneci kalmadı doğru düzgün. Zaten meyhane kalmadı İstanbul'da. Meyhane kaldıysa da bu mezeyi talep eden bir müşteri de yok. Ben mesela bazen giriyorum işte hanımla sağa sola bir yere gittiğimizde, bana tam tekmil çiroz salatası yap getir diyorum. En sonunda kalkıp gidip kendim içeride tezgahın arkasında yapıp getiriyorum. Şimdi birçok yerde tanıyor, gittiğim yerlerde, müdavimi olduğumuz yerlerde çiroz istediğim zaman tam tekmil mi diye sorarlar. Ya bu da hani çünkü denizin içerisinde yaşadıkların evde de devam eder. Gerçekten bir deniz insanı olduysan artık. Ve bilhassa bu fırtınalı gecelerde yaptığım dalışların sonrasında, yaptığım dalışların sonrasında akşam işte evde kapalı bir balkonumuz var. Oraya küçük kendime bir hemen çilingiri kurarım. Dışarıda ağaçlar o rüzgarla savruluyordur. O rüzgarın kendine az tatlı bir sesi vardır. Ve hani ben şey hissediyorum orada. Hani boğaz yatağından taşmış, evimin kıyısına gelmiş böyle. Bana hala eşlik ediyor. Hani denizi peşim sıra eve getirmiş gibi hissederim kendimi. Ve bu hikayelerin çoğu zaten öyle akşamlarda kafamda kurulmuştur. Hani bunlar sakin kafayla, ayık kafayla, hani günlük koşturmacanın dertleriyle yorulmuş bir kafada kurulabilecek şeyler değil. Evet. Hala deniz kafasının evde devam ediyor olması gerekiyor. Bilmiyorum ya, ben böyle düşünüyorum. Çok haklısın. Haklı olduğunda ortaya çıkan bu müthiş kitaplardan gözüküyor gerçekten. Sayende harika detaylar dinliyoruz. Yine programın son bölümüne geldik. İstersen Bir Dalgıcın Gözünden Boğaz'ın Altındaki İstanbul kitabına, bu iki haftadır anlattığımız nefis kitaba, son olarak iki denizi vurgulamak istemişsin kitabın içinde. Bu çok önemli bir hikaye. İstanbul Boğazı'nda adeta iki deniz vardır diyorsun. Birbiriyle bir arada yaşayan. Burada kitapta bu bahsettiğin iki denizi ben gayet iyi biliyorum ama dinleyicilerimize de nasıl anlatırız acaba? Şimdi Boğaz'ın iki farklı akıntı sistemi var. 1600'lü yıllarda Cenovalı denizci Ferdinand Marsigli keşfetmiş bu ikili akıntı sistemini. Çok basit bir deney yapıyor. Yani o zamanlar artık Boğaz'ın suları ne kadar tepse, dibe indirdiği şişelerin yüzeydeyken, boyuyor şişeleri, yüzeydekilerin güneye doğru aktığını görüyor. Fakat biraz daha aşağı indirdiğinde az önce güneye doğru akan şişenin bu sefer kuzeye doğru gittiğini görüyor. Diyor ki demek ki yüzeydeki akıntı Karadeniz'den Marmara'ya, dipteki akıntı Marmara'dan Karadeniz'e. Tabii yıllar sonra bu bulundu. Alttaki suyun binde 37-38 tuzlulukta işte Akdeniz suyu oldu. Yüzeydeki suyun işte daha acı su karakterli Karadeniz suyu olduğu biliniyor. Dolayısıyla iki deniz var. Yani dalış sırasında yukarıdaki denizden aşağıdaki denize geçerken bu tuzluluğa bağlı değişimin olduğu haloklin denen bir tabaka vardır. Termoklin mi? Haloklin. Termoklin sıcaklığa bağlı olarak ani ısı değişiminin olduğu ve o tabakanın altında sıcaklığın sabit devam ettiği kristal tabakası. O değil. Bu tuzluluk da giriyor burada işin içerisine. Çünkü Karadeniz'in az tuzlu acı suyuyla Akdeniz'in yoğun tuzlu suyu karışıyor burada ve şöyle söyleyeyim, hani mangaldaki ateşe bakınca bulanık görürsünüz ya. Öyle bir tabakadan geçiyorsunuz. Bu tabakada mesela çok miktarda deniz anası sıkışır kalır burada. Yüzeyde de çoktur ama burada daha çoktur. Neden bilmiyorum buna. Ve dalışlarında ben hep bunu gözlemişimdir. Bu tabakanın altına, yani Akdeniz suyuna indiğiniz an su, evet karanlıktır. Çünkü hani ışık çok az giriyor buraya ama elinizde iyi bir fener varsa muazzam bir dünya görürsünüz burada. Sakin bir su, temiz bir su. Loş bir su, hani alacakaranlık kuşağı gibidir, korku tüneli gibidir burası. İşte hani beyninizin tahammül etmesi gereken yer burasıdır. Yani dediğim gibi hani, bu alttaki denize girdiğin zaman gölgelerin arkasından böyle bir şey çıkacak gibi hissedersin sürekli. Yani burada gezilmesi güzeldir. İlginç canlılar vardır alttaki denizde. Akdeniz canlıları vardır, anemonlar vardır. Yumuşak marjanlar görürsün. Islakozları vardır mesela Marmara'nın bu derin suda. İşte kamyon tekerleklerinin içine yerleştiklerini çok gördüm ben Ortaköy'de. Hatta YouTube'daki kanalımda bir tanesinin filmi de var. Caminin tam önünde 22 metre bir kocaman kamyon lastiğinin içinde yaşıyor ıstakoz. Müthiş. Bir de Marmara'nın ıstakozu gerçekten dillere destan bir ıstakozdur. Mavi yani. Istakozdur. Evet. Mavi. Yani nadir ıstakozlardan bir tanesidir. Yani müthiş. Bu canlıların hala hemen Ortaköy'de bu hayatın 20 metre, 30 metre önünde ve biraz da 20-30 metre dibinde devam ediyor olması o kadar çarpıcı bir bilgi ki tüylerim diken diken oluyor hala konuştuğumuzda. Hala da bunların olduğunu bilmek gerçekten çok güzel. Bir şey daha sormak istiyorum. Ya kamyon lastiği, otomobil lastiği hakikaten böyle İstanbul Boğazı'na dalan insanlar için neredeyse logo gibi bir şey. İstanbul logosu gibi, yani o Büyükşehir Belediyesi'nin amblemi gibi, suyun altındaki amblemi gibi bir şey bu lastikler. Her yerde var gerçekten. Ben de çok rastlıyorum. Yani o hayalet ağlar, yani balıkçılar ağ atıyorlar ve ağın bir bölümü yırtılıyor, takılıyor. Belli bir bölümünü bırakmak zorunda kalıyorlar. O ağlar suyun altında kendi başlarına hiçbir zaman toplanmamak üzere orada kalıyor ve bir sürü balığın ölümüne, canlının ölümüne yol açıyor hayalet ağlar. Bu lastikler nereden geliyor? Usturmaç olarak mı kullanıyorlar bu lastikleri? Teknelerden mi düşüyor? Yoksa gerçekten özel bir çabayla, yani birisi dur saat 5.30 hadi gidelim 2 lastikte Yeniköy'e atalım ya da Çubuklu'da hiç lastik atmadık gibi mi gelişiyor? Usturmaça değil mi? Usturmaça, çünkü hani eskiden Boğaz'da işleyen hemen hemen tüm gemilerde geminin tonajına göre işte iskelesinde sancağında dizi dizi olurmuş bunlardan. Ben hatırlarım ya, römorkörlerde çok olurdu bu küçük araba lastiklerini usturmaça. Yani usturmaça da hemen anlatalım. Gemi böyle bordasından, yani yan tarafındaki duvarından bir başka gemiye ya da iskeleye sürttüğü zaman yani gemi zarar görmesin diye konulan tamponlar. En ucuzu da bu hurda lastik nihayetinde. Evet. Zaten kullanım ömrünü tamamlamış. Evet. Üstlerinde çünkü delikler var. Oralardan ip ya da zincir geçirilerek bağlanırmış bunlar. Hani o yüzden hani kasıtlı olarak atılmış olan da olabilir veya işte taşınırken düşmüş olan da olabilir ama çoğu usturmaça. Evet. Ha, tabii şimdi diyeceksin, eğer usturmaça oradaysa bunun batığı nerede? Hani gene iş şeye geliyor, bir şekilde atılmış. Çünkü ya biz atıyoruz açıkçası, yani denize insanlar atıyor bir şeyleri. Ya da işte İstanbul Boğazı'na akan derelerden bir şekilde ulaşıyor. Nihayetinde dökülüyor bunlar denize. Fakat genel çöplerin içerisinde hani hangisini tercih edersin deseler, hani lastiği tercih ederim ben. Çünkü üstü denizle kaplandıktan sonra yapay resif oluyor. Ben birçok çalışma da okudum bununla ilgili. Bu eski hurda lastiklerin işte denizde yapay resif yapımında kullanılması için öngörülen malzemelerden bir tanesi de bu. Evet. Yani kesinlikle desteklemiyorum bu çöpün denize atılmasını ama işte Ortaköy'de o kocaman kamyon lastiğinin içerisinde ıslak uzunda yerleştiğini görünce yani o kumun içerisinde yuvalanmış o hayvan. Hoşuma gitmişti o zaman. Etkileyici bir görüntü gerçekten. Ben de çok yani kamyon lastiği ya da bir lastik gördüğümde dalarken mutlaka içine bakarım. Genelde Ege'de biz mığır yerleşir, müren yerleşir, ahtapot yerleşir. Çok nadiren de ıstakoz böcek görürsün ama ıstakoz böcek çok güzel kayalar hala Ege Denizi'nde onlar için emirlerine amade güzel saraylar olarak durduğu için pek lastiği tercih etmezler. Marmara'da belli ki Ortaköy'de biraz gürültüden de koruyordur belki. İstakoz hemen oraya yerleşmiş. İşte hayvan yani yuvalanmasına uygun bir yeri bulunca giriyor. Sonuçta yakında hemen batık da var. Ha, ben o batığa girmemesini tercih ederim. Çünkü batığın her tarafı ağla kaplı. Takılsa kalacak orada. Ya bir de ıstakoz o krustase her tarafında değişik değişik dikensi durumlar vardır. Yani ağdan kurtulma ihtimali yok gerçekten. Evet. Bir kitapta iskorpitin o kurtulma anını da unutamıyorum. Onu okuyucularının ilgisine bırakalım. Son olarak programın artık son 3-4 dakikasındayız. İstersen İstanbul adalarıyla bitirelim bu haftaki programı. Keyifli yerler. İstanbul'un yakınında cennet oralar. Kıymetini bilmediğimiz cennetler. Gidiyor musunuz dalmaya, adaya? Adalara. En son ne zaman gitmiştim? 2019 senesinin Eylül'ünde bu Doğal Hayatı Koruma Vakfı ile bir proje için gitmiştik. Ben vakfın aynı zamanda köpek balığı danışmanıyım. WWF'in çok güzel bir teknesi vardı. Akdeniz'de bir çevre duyarlı arttırma turu kapsamında İstanbul'a da gelmişlerdi. Etkinliğimiz olmuştu Büyükada ve Neandros'ta. Orada bir ekip de şu anda Balıkçı Adası'nda mercan ekimi yapıyor. Volkan Narcı, Serço Ekşiyan, Nur Eda Topçu. Bu Yassıada'daki molozlardan kurtardıkları mercanları yeniden burada kapı taşında ektiler. Tuttu da ekilen mercanlar. İşte orada yeniden bir habitat oluşmaya başladı. Hani oraya bir çekim yapmaya gitmiştik WWF olarak. En son o zaman daldım adalarda ama hani adalar kendine az çok güzel bir yerdir. Korumaya da alındı şimdi Neandros'un Cumhurbaşkanlığı kararıyla çok doğru bir karar aldılar bence. Kendine az bir yaşamı var, kendine az bir kültürü var. Düşünsene o Heybeli'nin, Kınalı'nın o yalılarla, köşklerle süslenmiş o sokaklarında kışın gezdiğini. Yani yazın ben adaya gitmeyi hiç sevmem. Evet. Çok kalabalık oluyor. Felaket bir insan kalabalığı ama hani kışın kimse yokken hele hafta içi gittiğinde kendini çok güzel bir Akdeniz kıyı kasabasında hissedeceğin yegane yerdir İstanbul'da oralar. Olağanüstü yerler gerçekten. Biz Yassıada'da da okulumuz bir dönem oradaydı biliyorsun. Orada 94. Da... Öğlen arasında tüplü dalışlar yaptığımızı hatırlıyorum Anna ile birlikte. Bilmiyorum sen ne yaptık mı? O kadar hatırlamıyorum ama. Yok, sen hiç dalmadık orada. Nasıl güzeldir o Yassıada'nın mercanları 40 metrelerde, 45 metrelerde. Ne kadar güzeldi. Oraya moloz mu dökmüşler? Yani o mercanlar o şekilde mi yok olmuş? Orada bir inşaatlar falan yapıldı herhalde ondan dolayı. Yani aslında o konuya çok girmesek bence daha güzel olur. Müthiş bir sualtı zenginliği vardı gerçekten. İşte bir yandan söylediğin gibi yıkıyoruz, öbür yandan da yeniden yeşertmeye gayret ediyoruz. Yıkarken biraz daha dikkatli olsak, yeşertirken çok büyük zamanlar kazanacağız oysa ki. Deniz şuna dikkat etmemiz, şunu hep aklımızda tutmamız gereken, farkında olmamız, bilmemiz gereken ilk ve tek şey şu. Doğa bizsiz de var olabilir ama biz doğa olmadan var olamayız. Dünya yaşayan bir gezegense biz onun üzerinde yani sadece insan yaşadığı için dünya yaşayan bir gezegen değil. Hani insan sadece tek bir canlı tür ama bizim dışımızda milyonlarca bitki, hayvan, işte liken, yosun, mantar vesaire türü var. Yani milyonlarca farklı canlı türü sayesinde dünya yaşayan bir gezegen ve biz de bu ekosistem içerisinde yaşayan milyonlarca canlıdan sadece bir tanesiyiz ama zarar veren bir tanesiyiz. Biz yoksak doğa yine var olabilir, kendini toparlar ve kaldığı yerden daha iyi de devam eder hatta. Ama doğa yok olursa biz varlığımızı nasıl sürdüreceğiz? Evet ve neredeyse and içmiş gibi o doğayı yok etmeye olağanüstü bir çaba harcıyoruz gerçekten. Programın sonuna geldik. Kitabın sonunda yani bugün de konuştuğumuz Bir Dalgıcın Gözünden Boğazın Altındaki İstanbul, senin yazmış olduğun, program konuğumuz Hakan Kabasakal'ın yazmış olduğu bu kitabın sonuna geldik. Bu kitabın sonunda yazdığı gibi aslında bitmedi bizim hikayemiz. Ve önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu kitabın unuttuğumuz bir bölümü vardır. Mutlaka orasını hatırlarız. Ve esas çok merak ettiğim ve içinde bambaşka hikayeleri de barındıran Şişe Delisi. Yani yine Boğaz'ın dibinden gelen İstanbul'un batmış firmalarının, batmış materyallerinin hikayesi. Ve bu materyaller üzerinden bir başka kent hikayesini anlatmaya gayret edeceğiz. Hakan, çok çok teşekkür ederim. Müthiş bir dünya yaratmamıza sağladın. Harika bir dünyayı senin ağzından, birinci elden dinlemiş olduk. Çok teşekkür ederim beni ağırladığın için. Bunları anlatmama fırsat verdiğin için. Yani hikayenin çok küçük bir kısmına değinebildik. Bazen çoğu zaman aslında konudan çok farklı yerlere de saptık ama yani İstanbul Boğazı bambaşka bir dünya ve eminim inşallah başka anlatanlar da çıkar onu. Hep Orhan Pamuk'un Kara Kitap'ta ki o hani ah şu boğazın suları çekilse ne batıklar çıkar altından ya böyleydi ya da buna yakın bir cümleydi ama onun böyle güzel bir tasviri vardır. Hani o belki de görmediği bir dünyayı böyle güzel o şahane anlatımıyla tasvir etti. Bir de bunun gerçeğini işte ben o gerçeği gördüğüm için buraya böyle vuruldum diyeyim. Müthiş. Biz de senin sayende daha da iyi bu hikayeyi dinlemiş olduk. Ben de batıkların birçoğunu görmüş olsam da senin bakış açınla ve senin pencerenden bunları dinlemek çok büyük bir lezzet verdiğini söylemeliyim. Dinleyicilerimize de bu Heyamalı Yayınları'ndan çıkmış Bir Dalgıcın Gözünden Boğaz'ın Altındaki İstanbul kitabını tavsiye ediyorum. Bu hafta program konuğumuz Hakan Kabasakal idi. Önümüzdeki hafta da birlikte olacağız Hakan Kabasakal'da. Önümüzdeki hafta diğer kitaba Boğaz'ın dibini eşeleyen Şişe Delisi. Yani denizin dibinden çıkan bu materyallere bakmaya gayret edeceğiz. Bu hafta program konuğumuz Hakan Kabasakal idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.